Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir gün dileyerek bir yeni Devinim programına daha birlikteyiz değerli müseverler. Bugün yine Devinim'in klasik formatına uygun bir programı sizler için hazırladık. Beğeneceğinizi ve özellikle programın sonlarına doğru bol bol dans edeceğinizi umuyoruz. Devinim'e hepiniz hoş geldiniz. Değerli müzikseverler, Devinim'in bugünkü ilk parçasını ünlü tenor Andrea Bocelli'nin sesinden dinleyeceğiz. Klasikleşmiş bir parçayı sizler için seslendirecek Besame Mucho. Besame, besame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. You light up another cigarette and I pour the wine. It's 4 o'clock in the morning and it's starting to get light. Now I'm right where I wanna be, losing track of time. But I wish that it was still last night. You look like you're in another world, but I can read your mind. How can you be so far away, lying by my side? When I go away, I'll miss you, and I will be thinking of you every night and day. Just promise me you wait for me. I'll be saving all my love for you, and I will be home soon. Promise me you wait for me. I need to know you feel the same way too. And I'll be home soon. Craven'dan dinledik değerli müzikseverler. Promise Me. Ve şimdi de sırada ülkemizde fazla tanınmayan bir sanatçı var. Bianca Kinane'den dinleyeceğiz. All the Lover I Need. Since we met, you're all that I want. So I knew that moment I had fallen in love. Levin'in 1993 yılının belki de en ses getiren parçalarından birisiyle devam ediyor. İsveç asıllı grup Ace of Base'den dinleyeceğiz. All That She Wants, 12 Inch Mix. When she woke up late in the morning light and the day had just begun, she opened up her eyes and thought, oh what a morning. It's not a day for work, it's a day for catching tan, just lying on the beach and having fun. She's going to get you. All that she wants is another baby. She's gone tomorrow, boy. All ve popun kralı Michael Jackson devinimde bir kere daha yerini alıyor sevgili dinleyiciler. Sevilen parçası Another Part of Me'yi Extended Dance Mix ile dinledim. Don't fuck up. müziğinin babası diyebileceğimiz Fransız asıllı sanatçı Jean-Michel Jardin dinledik değerli severler. Aero. Ve şimdi de sırada Jamaika asıllı bir sanatçı var. Grace Jones'tan dinleyeceğiz. Yine klasikleşmiş bir parçayı farklı bir yorumla seslendirecek. Amodo Mio, CNC The Brazilian Mix. Devin'in birbirinden ünlü sanatçıları huzurlarınıza getirmeye devam ediyor değerli müseverler. İtalyan asıllı Amerikalı sanatçı Madonna'dan dinleyeceğiz bu sefer de. American Pie, Victor Calderon's La Vocal Mix. Programımız İskoç asıllı bayan üyelerden oluşan Bewitched grubuyla devam ediyor değerli misafirler. Blame It On The Weatherman isimli parçalarını MN UK mixiyle dinliyoruz. Amber'dan dinledik değerli müşteriler. Anyway, bu parçanın DJ Encore mix'i bizlerle birlikte oldu. Ve böylece bir programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. 1998 yılına ait bir çalışmayla programımız sona erecek. West'ten dinleyeceğiz. Alane, bu parçanın Treasure Enthusiasts Orgasmic Apparition mix'i bizlerle birlikte olacak. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelebilmek dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diyorum değerli müşteriler. Müzikle kalın, hoşça kalın.